النار نهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. وأخشن درسimiz إن شاء الله تعالى عبادات أحكام الدولية. عبادات نماز، روزة، حج، عمرة، أقدس المك، اغتسال يقمك، وحبسي أحكام العبادات دير لنا بندن خيلي أريد إن شاء الله. أقدس المك تريك سن إن شاء الله تعالى قيد أشهر المزحامة لديه معلومة. Eğer bir az hatası olsa o az, daha inşallah fırsat olur, söylüyoruz. Namaz hususunda birkaç kere söyledim. Daha inşallah fırsat olur, söylüyoruz. Bu akşam bazı bir müteferrika meseleler var. Çok mühim, çok mühim. Kardeşlerimiz bir kaşları bunu bilmiyorlar. Bunu bilmek lazım. Bunu bir kaş hemen yazıp geldirdim burada. Altı. Altı nerse yazmış ben burada. Birincisi vaslu sünneti bil fard kavran ve terk-i adhkar. Bunun manisi her bir namaz, her namazın arkasında sünneti olsa imam selam vermişten sonra beraber hamaleyi duruyorlar, sünneti okuyorlar. Bu hatadır. Bu hatadır. Sünnet Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşları sünnet namazını okumak azkarlardan sonra. Azkardan evvel olmaz. İmam ahun selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Olmaz. Bu hatadır. Bu hatadır. Öldür. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kebi ve uzat-ı mübarekini ashab-ı kiramları kebi üç kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah söyle. Bundan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek de yâdel celâli vel ikram bunu söyle. Bundan sonra 33 kere subhanallah, subhanallah bunu diyor. 33 kere elhamdülillah, elhamdülillah bunu diyorsan. 33 kere Allahu Ekber, Allahu Ekber bunu diyorsan. Yahut bunu hepsini beraber Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. وبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر إتن. سبحان الله والحمد لله الله أكبر أج. Bundan 33 kere oluyor. Bundan 33 kere böyle yapsan kehennefe hamesi 99 kere olacak. Nihayesinde La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu okumak. Bundan sonra ayetul kursi. Kur'an-ı Kerim'de en büyük azim-i şan ayet-i mübareke ayet-ül kürsidir. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, اَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ ayet-ül kürsi. Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum. Bunu okuma. Tesbih-i lakarından sonra. Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bundan sonra duruyorsan sünnet okuyorsun. Bu azkarlardan sonra sünnet okumak. Selamdan sonra durmak, sünnet okumak yok. Memnu, yasak. Cenab-ı Resulullah bunu yasak yaptılar. Kardeşlerim, sizler kimli ümmeti? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ümmetler mi? Evet. O zaman buna ittiba etmek lazım. Bu zat-ı mübareklerin söz-i mübareklerini sem'an ve ta'aten demek, amanna ve saddakna demek, kabul etmek, buna amel yapmak lazım. Şunu hocam yapayım, sünnetten yap sonra yapayım. Dersten sonra. Yapılışlık yok. Ders içinde söylemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olsanız Resulullah'ın sözlerine amel yapıyoruz. Ama eğer İmam Ebu Hanife'nin ümmeti olsanız, İmam Azam'ın ümmeti olsanız bu zaman Resulullah'ın sözlerine taşlayın. Taşlayın. Buna amel yapmayın. İmam Azam'ın sözlerine amel yapın. Gönün nihayetle mahşer günü de İmam Azam sizin cennete girdin. Biliyor mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor. Koridan gelmez. İmam Ramazan'da koridan gelmez. Sizin cennette girmiş vakit. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koleriden geliyor. Geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü mümalarınızı amel yapmak. Onu işlemek. Ne söylediler? Amenna ve saddakna demek, amel yapmak. Bu lazım. Bu zat-ı mübarek ne? Mübarek sözlerinden birisi bu. Her namazdan sonra evvel azkarlarını yapıyorsunuz, ondan sonra sünnet namazı okuyorsunuz. Ama sünnet namazı evvel durup sünnet namazı okusun. Ondan sonra bid'at. Yok. Yok narsın. Bu bir. Tesbih yapmak için de zehet bir fayda var. Ve uluk fayda var. İfade. Bu ifade nedir? Eğer burada cenaze hazır olsa siz sünnet okumuyorsunuz. Tesbih yapıyorsunuz. Subhanallah ve elhamdülillah, buna meşgul. Bu arada müezzin beyan veriyor. Es-salatu alel meyyit. Yani salat, cenaze, erkek kişinin cenazesi var. Es-salatu alel meyyite, hatun kişinin cenazesi var. Onun ne var? Es-salatu alel emvat, bir koş cenazeler var. Onun ne var? الصلاة على الطفل في الحبك جنازة وحولي أخي شمدة أخشبنا ما زين صغرى. الصلاة على الأموات والطفل سنة، يعني جنازة برقاش يركب ورسون خاتون ورسون جنازة الأرور دهاء وفك بالجنازة دور والطفل. Bu cenazelerini cemaa ile beraber okumak ne? İfadesi çok, faydası çok budur. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, mübarek sözleri, "Men şehidel cenazete hatta yusalli aleyha felehu kıran ve men şehideha hatta tudfan felehu kıratan." Bir kimse cenaze namaz okurken geçelik buna hazır olsa buna bir kıyrat sevabı var. Cenaze namazını bir okusa bunu defnide de hazır olsa iki kıyrat sevabı var. Sahabeler sonra diler ya Resulallah bu kıyrat ve kıyratan mel kıyrat ve kıyratan buna bir kıyrat buna iki kıyrat. Bu kıratlık manisi nedir? Kırat ne? Resulullah söylediler, kulle kıratin mitle cebeli Uhud. Medine-i Münevvere'ni gördünüzler mi? Cebeli Uhud'ni gördünüzler mi? Uhud dar. Her bir kırat bu Uhud darını hacmi kebi sevabi acri. Namaz-ı cenazeni okusanız, sünnet namazının bedelinde cenazeyi okusanız bu avla Cebel-i Tağ'ni Uhud Tağ'ni hacmi gibi sizde acır, sevap hasıl olur. Ama sünnet okuşunuzda bu hasıl olmaz. Ya bilmezse başka dağ okusun, başka bir dağ okusun olur. Usul. Dersen sonra söyler. Farz namazdan beraber sünnet okumak yok, bunu biliniz. Evvel tasbih yapmak, cenaze hazır olsa da cenaze namazlarını okumak, ondan sonra sünnet okumak. Bu Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri, şeriatleri, sünnetleri, yolları, bize talim vermişleri bu. Buna amel yapışımız lazım. İmam-ı Azam'ın imini koy. Koridan bir şey gelmez. Cennette seni kirgizmiyor. Resulullah kırgızıyorlar cennette. İmam-ı Azam kırgızıyor. Kuvveti yok. Kendisini cennette kırgızışa kuvveti yok. Bu da Cenab-ı Resulullah'dan şefaat istiyor kıyamet günü. Mahşer günü. Bu bir. Sünnet namazının, farz namazının sonra beraber okumak yok. Bunu bilin bizler. Bu bir. Evvel tesbihler, cenaze hazır olursa cenazeni okumak, ondan sonra sünnet namaz okumak. Bu bir. Bu akşamki dersimizde 6 mesele var, 6'dan birisi bu. İkinci, numara 2, bu akşamki talimatlarımızdan. İtalatil bintal ilal ard. Bintal. Bintal demek, pantolon demek. Her birilerin bir pantolon giyirdiler. Pantolon ne haddi burga kadar. Bundan ziyade olsa burga kadar ila ka'bayn. Bu ne ka'b diyorlar. Ka'bayn. Burga kadar. Bundan ziyade olsa cehennemde giriyor. Pantolon da giriyor, onun egesine giriyor. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri. Libasul mer'i ila nisfi sakay. Libas kimi. Atom olsun, asruval olsun, ha pantolon olsun, ne olursa olsun. Erkek kişinin libası nisfi sakay. Bunu sak diyoruz. Nisfi yerimi. Burada kadar. Ve izzat ilal ka'beyn. Bundan ziyade olursa ilal ka'beyn. Ka'b kadar. Ve izzat ilal ka'beyn fe finnar. Ama zade fe huve finnar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri. Benim sözüm değil. İmam-ı Azam'ın sözü değil, İmam Şafii'nin sözü değil, رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبارك سنه لباس المرء الى نصف ساقين، فان زاد فالى الكعبين، فما زاد فهو بالنار. اركت كشنين لباسي ساقين يرميك القدر، وندز زياده ورسا كعبك القدر، وندز زياده ورسا جهنم تكرير. من قرأ بخرم arkadaşlarımız hemenleri pantolon giyirler, pantolon bu yerde kıtlanıp geliyor. Caiz değil, bu haram, haram. Haram, caiz değil. Haram ne biliyoruz elimde, haram. Yani mümkün değil, caiz değil, bilkul. Cenab-ı Resulullah bundan men etmişler. Yani yasak. Cenab-ı Resulullah bunu yasak etmişler. Yok. Libas burga kadar ya burga kadar bas. Ondan ziyade olursa cehennemde geliyor. Talata. Numara 3. Bu akşamki dersimizde gelen talimatlar. El-aklu ve şurbu bişşimal. وهذا منهي عنه الأكل والشرب يمك إجمك سون قولنا حرام قول بس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديور لر كلوا بيمينكم واشربوا بيمينكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni mübarek söylüyor. Kulu bi yeminikum. Sağ kolunuz ile elinizle. Sağ kolunuz ile içinizle. Zira ki şeytan sol kolu ile içiyor, sol kolu ile yiyor. Öyle bilmek. Ben bakarım çok bir kaş. Kardeşlerimiz su alıyorlar, sol kolu içiyor. Ya burada öldürür hurma. Hurma yemek zamanında sur kolelerim. Ne için? Kendin gözünü şeytana okşatırıyorsun. Ne için? Sol kolele yemek. İşlesen iki kolele böyle yapsan zararı yok, bir şey yok. Lakin yemek sol kolele. İçmek sol kolele. Sur kolele yemek, içmek şeytanın vazifesi. Razı, kendinizde razı oluyor musunuz? Şeytana tabi olsanız. Şeytana tabi olma, tabi olmakta. Razı mısınız? Yok. O zaman sol kolede yemek yok, içmek yok. Bir kimse bir şey verirse sol kole almak yok. Sol kolede almak. Salam verseniz bir kimseye musafaha yapsanız sol kolede salam vermek. Sol kolunun başka vazifeleri var. Sol kolunun başka vazifeleri var. Sol kolunun vazifelerinden birincisi avval attamakot. Attamakot da murad mı? Bu sol kol ile oluyor. Sol kol ile olmaz. Sol kol ile oluyor. İkincisi camiye giriyorsunuz, cami altında ayak kapını çıkarıyorsunuz, onu sol kolele uçuramak. Sol kolele uçuramak yok, ayak kapı. Ayak kapını sol kolele uçuramak. Sol kolele uçuramak yok. Haram, yasak. İslam dinimizde yasak, Cenab-ı Resulullah'ın buyurmuşları. Üçüncüsü sol kolunun vazayetlerinden. Tuvalette giriyor biz, her birimiz. İnsaniyet kasayesi, bundan kaçmak yok. Her birimiz tuvalette giriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz tuvalet içinde. O zaman istinca, müstehab yapıyoruz. Müstehabını sol kol ile yapıyor. Avratlarını yumak sol kol ile oluyor. Sol kol ile su taşıyla, sol kol ile yuvuluyor. Ama sol kol ile yumak yok. Haram. لا يجوز حرام لا يمكن. الاستنجاء سول قولي اليوم صار قولي لدير ولي بالماكي مش لازم. والله أعلم من الفكر ده بيرب كدب شخصي ملاحظات لندا احتمال لا بلارم قول ارمي قول مسمي من هميش هزينا برابر ديل من تواليد من سلنا برابر كلمة يروح كلمة يروح لا يفا يرسل احتمال ممكن صار قولنين وزيفة سنين بوردة صار قولين يفا يرسل وده ممكن احتمال تواليد جندا صار قولنين وزيفة سنين صار قولين يفا يرسل وده ممكن ولمس وزمان وزمان ولمس مخالفات olur جناب الله لي امرك مخالفات olur جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي مبارك ارشادات لي ده مخالفات olur olmaz yemek içmek selam vermek musafaha yapmak bir şey almak bir şey vermek bu hepsi sarf olur. Ayak kapını uçuramak, istinca müstahap yapmak, bu hepsi sol kol ile. Ama bunun vazifesini bu ile yapsa, bunun vazifesini bu ile yapsa, olmaz. Nakbas. Bir hal var, bunun imkaniyeti ucu. Bir hal. Bu ne hal? Sol kolini vazifesi yemek, içmek. Ama sol kolu olmasa, maktuh. Sol kolu kesilmiş, cerahat ölmüş. Ya hasta, ya sol kolu burada vurma. Burada. Barbut. O zaman mecbur. Mecbur sol koluyla yapsa. Mecburiyette caiz. Ama biduri mecburiyet caiz değil. Sol kolunu da vazifelerini etmekini sol kol meşgul olsa ve hasta olsa, kesilmiş olsa, kolu olmasa o zaman mecburdur sol koluyla yapıyor. Bu da mecbur. Mecbur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyorlar Celle Celaluhu فَمَنِ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاخٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمَ عَلِيْهِ فَمَنِ اِطْطُرَّ bir kimse ittirari tarikatta mecbur olsa bir şeyini yapsa olmaz bir şeyini yapsa zaruret halinde yapmaz. Yani Cenab-ı Allah gafurur rahim. Onu yapmıştı sonra tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Ya Rab, ben bunu böyle yaptım, mecbur edildim. Bu kolum yok erdi, bunun için müstahabını bu kolum ile yardım. Ya bu kolum mazur erdi, hasta erdi, yemek icmanı bu kol ile yerdim. Ya Rab beni, bu günahımı mağfiret et. Cenab-ı Allah affediyor, mağfiret ediyor. Lakin bir şey olmasa, uzun olmasa, hasta olmasa, cerahati olmasa, bunu yapsa, bunun vazifesini bu kol ile yapsa, bunun vazifesini bu kol ile yapsa olmaz. Olmaz. Rabi'an, dördüncü, numara dört, bu akşamki mesailerimizden birincisi, dördüncü rakam. İnşigaluhum bilafz-i niyye inde duhulihimussalat. فهذا بدعة. انشغالهم namazda duran iken bir kimse namaz ha farz namaz olsun, akşam namaz, ikindi namaz, yatsı namaz, sabah namaz ya sünnetlerden olsun, akşam namazının sünneti, yatsının sünneti, öğlenin sünneti, sabah namazının farzının evvel sünneti ya burada tavaf yaptı, tavafının sünneti ya camide kirli camiyenin sünneti tahiyyat al mescid ne namaz yapar iken o zaman meşhur yok. Nevaytu salli ve nevaytu salli ve nevaytu salli ve Allah bu yok. Bu yok. Niyette teneffüs ile dil ile niyet yapmak yok namaz. Niyet burada oluyor. Niyet burada. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فهجرته إلى ما هاجر إليه. هر بر كمسني هر بر عملني يطمك وجه نيتي ور ونيت قرده جلده والمس قرده ديل قرده ونيت بر كمسني يطيون من بو سنة حجة ورهم حج يفرهم babam tarafından hac yaparım, anam tarafından hac yapayım der. Memleketinde, evinde, her yerde uçuyorum. Bu diyor mu? Allahümme, ben bu sana, beni muvaffak et, ben Mekke'de varırım, ben hac yaparım, babam uçun, ya anam uçun, beni var gel. Diyor mu? Diyor musun? Hayalde getiriyor, yürür, bunun için uçak idaresinde varıyor, tezkere arıyor. Bu cevazat İdaresinde varıyor, pasaport alıyor, şöyle. Buna sözü yok. Ya Rabbi ben böyle yaparım, böyle yaparım, beni cevazat ver, beni bıçakını, tazkeresini öyle ver, beni ver. Demiyor mu? Demiyor. Ne uçun? Niyet burada, kas burada. Bir kimse, bir kimsenin kızının ya kız kardeşinin almak için buna varıyor. Talep ediyorum. Ben size yakın bulmak isterim. Sizin kızın kızını fulana namlı ya kız kardeşiniz fulana namlı hanımını ben isterim. Beni bana veriniz. Atıllıkta. Diyor. Bu ya kabul ediyor. Merhaba diyor. Kabul ediyor. Bu sizin. Yok diyor ya. Başka erkeği bana başka bir kimse vardınız var diyor. Bitiyor. Halas bitiyor. Bu parmış zamanından evvel niyet yapıyor. Allahümme ben bulan bir kimsenin kızını isterim. Bulan bir kimsenin kız kardeşini isterim. Ben onu almak isterim. Sen beni ona müyesser et. Sen onu menkabir. Diyor mu? Ya uçur. Niyet burada. Niyet burada. Bu kebi namazda durmakta. Farz namazdan sonra ben daha söyledim bir asıl. Görüyorlar kardeşler namaz kısaltır yapıyorlar. Bu namaz ne namaz bu? Sünnet namaz. Hamelerinizi biliyorsunuz. Bu sünnet namaz. Akşam namazının sünneti. Farzdan sonra. Daha ona lazım mı? Nevaytu salli rekaateyn sünnetil maghrib. Muttecihin yalel ka'ba. Lazım mı bu? Lazım mı? Duruyoruz şöyle bir taraf. Allahu akbar. Bu ne namaz bu? Akşam namazının sünneti. Olur mu? Halklar akşam namazının sünnetini yapsa, siz sabah namazının sünnetini yapsanız. Olur mu? Olmaz mı? Onun için bir ilerlet söylemez, zararlığı yok. Ehemmiyeti yok. Kıymeti yok. Muazzin, hani yarım saatten sonra ezan çıkıyor. Yatsı namazın. Ondan sonra 10 dakikadan sonra ikamet çıkıyor. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salat diyor. Hemenleri duruyorlar. İmam Ahun ne zaman Allah'a Ekber diyor, bu zaman Allah'a Ekber diyorlar. Hemesi türdü. Ne için türdü yaydan? Öldürmüş yaydan türdü, hemesi sakladı, beraber yaptı. Ne için ne yapıyor? Namaz yapıyor. Ne namaz? Sabah namaz mı? Yok. Öğlen namaz mı? Yok. İkindi namaz mı? Yok. Cuma namazı mı? Yok. Bayram namazı mı? Yok. Ne namazı mı? Yatsı namazı. Bu kifaya. Bu niyet kifaya. Gel ile onu tehdit yapmak, tayin yapmak yok. Cenab-ı Allah biliyor. Alimur habir. Eğer onu tehdit yapsa, ben cayından durdum ya Rabbi, ben namaz yaparım, yatsı namazının hazırlık 4 rekat imama hazırda iktida ettim. Bunu ben mamum buldum. Muttecihen ilel kâbe. Böyle değilse kâdehu diyor ki Allah bilmiyor. Ben onu bildiriyorum. Ben onu bildiriyorum. Niyetim ile sözüm ile onu bildiriyorum. Bu bilmiyor. Bu çok büyük hata. Çok büyük günah. Cenab-ı Allah biliyor. Her şeyini biliyor. Hayalimizden ne uçsa uçmuştan evvel Cenab-ı Allah onu biliyor. Bunu biliyor. Hulasası kardeşlerim, niyetin asası, merkezi, istişini burada. Burada. Dilde. Burada değil. Burada. İnnemel a'malu bin niyat ve innemel li kulli imri'in ma nevâ. Burada. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا مِنْ مَعْنِ سِيبِرْ كِمْسَ تِجَارَةً دَوَرِيُهُ. Mesela Mekke'den İstanbul'a varıyor, ticaret yapmak için. Ya Mekke'den London'a varıyor, ticaret yapmak için. Ya Almanya'da varıyor, ticaret yapmak için. Bu ne diyor? Allahümme ben Almanya'da varan istemem. Varmak isterim. Ticaret yapmak isterim. Bu şeyleri alırım, bu şeylerini alırım, bu şeylerini satarım. Bu ne diyor? Diyoruz. Ne için? Böyle de karar etti, halas bitti. Bitti. Niyet bitti. Dil ile onu söylemek lüzum yok. Namazının tehdidi, rekaati, hangi namazı okuyor, farz mı yasak?